Ruta 66. Una setmana més, puntuals i com sempre, en aquest mateix punt del dial, arriba una nova edició de la Ruta 66. Un espai radiofònic amb els èxits de la història del rock, novetats discogràfiques i amb una certa predilecció pel so americà. Sigueu benvinguts i rebeu una cordial salutació. Soc en Pitu Dos Santos. Ruta 66. Èxits d'ahir, d'avui i de sempre. Una setmana més comencem a les Illes Britàniques. Avui amb uns històrics, els londinencs Free. La banda formada en 1968 va debutar un any més tard amb aquest single, Walk in My Shadow. Potser si ets jove no et sona aquesta música dels anys 70, un grup anomenat Free amb un estil de hard rock i pinzellades de blues. Però de ben segur tothom coneix aquesta peça, la més popular del seu repertori, All Right Now, de l'any 1970. Maybe she's in need of a kiss. I that met her now. I took her home to my place, watching every move on her face. She said, look, what's your game, baby? Are you trying to put me in shame? I said, slow, don't go so fast. Don't you think that love can last? She said, love. Després de 6 anys d'existència, els Free es van separar. Parlem de l'any 73. Com a llegat, van deixar 6 discos d'estudi i també van participar l'any 70 en un dels grans festivals de l'època, el que es va fer a l'illa de Wight, amb una assistència de 600.000 espectadors. Els 4 membres fundadors van ser Andy Fraser als teclats, Simon Kirk a la bateria, Paul Kossoff a la guitarra i el líder i veu, Paul Rogers. I l'última que escoltem d'ells porta per títol Wishing Well. Woo! Ruta 66. Els concerts. Música en directe. Aquesta setmana rescatem un concert en directe de Tom Petty and the Heartbreakers de l'any 1990, on van tocar èxits de tota la seva carrera discogràfica fins aquell moment, com aquesta peça de l'any 87, The Damage You've Done. Uns anys després d'enregistrar Full Moon Fever, amb col·laboracions destacades de Jeff Lynne a les composicions i músics com George Harrison, Roy Orbison o Del Shannon, entre altres, Petty va decidir de sortir de gira per presentar aquest disc. Aquest concert, enregistrat a Wilmington, Carolina del Nord, pertany a aquesta gira, on cal destacar les noves composicions, cançons com aquesta, I Won't Back Down. Aquesta és la banda fundada l'any 76 a Gainesville, Florida, i liderada per Tom Petty i Mike Campbell a la guitarra i Ben Montaigne als teclats, els tres fundadors que encara perduren. Tot i que la cançó Free Falling pertany a un dels discos de Tom Petty en solitari, la banda sempre la toca en directe. Anem a escoltar aquest hit de la música americana de la mà de Tom Petty and the Heartbreakers, en directe. She's a good girl, loves her mama, loves Jesus and America too. She's a good girl, she's crazy about Elvis, loves horses and her boyfriend too. And it's a long day, living in Reseda, there's a freeway running through the yard. And I'm a bad boy, 'cause I don't even miss her. I'm a bad boy for breaking her heart. Thank you. down Ventura Boulevard, and all the bad boys, they're standing in the shadows, and the good girls are home with broken hearts. Ruta 66. Novetats. L'actualitat discogràfica. Això és nou. És un plaer presentar sovint els nous discos de bandes veteranes que encara continuen en actiu. És el cas dels britànics UFO. A Conspiracy of Stars és l'àlbum número 21 de la seva discografia. 10 noves composicions i un bonus track. Per començar, hem triat el tall titulat One and Only. Babe, I wanna see you just to see your face. For my one and only, this is something for my slipping out of jeans. A command from Laredo is inside my house. He has on silver spurs. Aquests són els UFO, un grup de rock i metal fundat l'any 1969. La seva presència es va sentir fortament a l'escena del heavy dels 80 i han estat citats com a influència primària dels Megadeth, Iron Maiden i Metallica, entre altres. Tot seguit, a ritme de blues, els UFO interpreten Ballad of the Left Hand Gang. Phil Moore, amb 67 anys, encara continua al capdavant del Sufo. I amb Andy Parker, el bateria, aquest amb 62 anys, són els únics membres fundadors d'aquesta veterana banda anglesa. Els UFO. Avui t'han presentat el seu nova llarga durada. I aquesta és l'última peça que escoltem d'ells. Devils in the Details. Devils in the details. I'm underneath the stone. The devil's in the details. Ruta 66. Música d'arrel americana. Aquesta setmana et presentem a dos artistes que han unit forces per enregistrar un disc. Randy Rogers, líder de la Randy Rogers Band, i Wade Bowen, tots dos texans i amb més de 15 anys de carrera discogràfica i tots dos relacionats amb la música o subgènere anomenat Red Deer, un estil de country que es practica al nord de Texas i Oklahoma. Anem a escoltar aquest duet amb la cançó In the Next Life. After one night in San Marcos some 15 years ago, we had us a hell-raising time, so we took it on the road. Broken, damn near homeless, lost and stumbling around, but I think that when you struggle, that's when you find your sound. I've seen love come and go, I lost some friends along the way, had nobody at our shows and nights we didn't get paid. There's been bar tabs and BS, choices good and bad, but it's all part of the story and the damn good luck we've had. Well, I'm not sure how we got here, but somehow we stuck around. Some days I feel like we can fly, and some days I think we'll drown. I guess what they say is true, all you need is one good friend, and in the next life, wanna be ourselves again. Buddy, what was it like to play the opera? Well, you tell me, man, you've been there. You know I had to have a few drinks of courage. Yeah, me too, I was nervous as hell. And remember the Houston Rodeo? That time I opened up for the King? Yeah, man, we made some damn fine memories. I know. Sometimes it's hard to believe. I'm not sure how we got here, but somehow we stuck around. Some days I feel like we could fly, some days I think we'll drown. I guess what they say is true, all you need is one good friend, and in the next life, we wanna be ourselves again. Some days I think we'll drown. I guess what they say is true, all you need is one good friend, in the next life, wanna be ourselves again. Yeah, I guess what they say is true, all you need is one good friend, in the next life, wanna be ourselves again. Yeah, in the next life, we wanna be ourselves again. Són dos dels artistes més destacats a l'escena country de l'estat de Texas, Randy Rogers i Wade Bowen, que curiosament són parents, són cunyats. Hold My Beer Volume 1 és el primer treball en conjunt que presenten. Texas Country i Red Deer Music són els principals ingredients d'aquest treball. Anem per una altra cançó, Till It Does. I never told her that I loved her, but I do. She never cried her on my shoulder if she was hurting. Well, I never knew. I never saw her leaving come until the goodbye part was through. now the pages turn and the lessons learned the blind man sees. It don't happen till it does. It don't hit you till it lays you flat. You don't hear the lonely train till you're tied up on the track. You don't want the way it is till you're wishing. Always needed me to come home. Now I know how that feels. These days I'm seeing things in ways it only missing her reveals. Yeah, what's wrong is wrong. What's gone is gone, and it's gone for good. It don't happen till it does. It don't hit you till it lays you flat. You don't hear the lonely train till you're tied up on the track. You don't want the way it is till you're wishing for the way it was. That's how a heartache finds a fool. It don't happen till it does. No, you don't see the warning signs. All to this taillights in a cloud of dust. That's how a heartache finds a fool. It don't happen till it does. Ruta 66 a internet. Visita la web del programa i escolta'l quan tu vulguis. Ruta 66 ràdio.cat. Fins aquí el nostre viatge setmanal per la Ruta 66. Esperem t'hagi agradat la selecció musical d'aquesta edició. Nosaltres tornarem, com sempre, d'aquí a 7 dies en aquest mateix punt del dial. Marxem amb més música americana de la mà d'aquests dos grans artistes texans, Wade Bowen i Randy Rogers. Amb la cançó I Had My Hopes Up High, tanquem la paradeta. Una salutació al meu nom, Pitu Dos Santos. Siau! Gonna pick me up. I had my hopes up high. I never thought that I would ever wonder why I ever said goodbye. I had my hopes up high. Well, the first ride I got was in a dynamite truck. The driver kept telling me his bad luck. As we swerved around the curves, I began to shout. I said, Mister, would you let me out? I had my hopes up high. I never thought that I would ever wonder why I ever said goodbye. I had my hopes up high.